خدا نبیان دا غره کم جرا غلی و او دا دعوت توحید هم دا دی و نبی کار نه دی ګردو نبیان دا غره کړی دی. نو په دې باندې نبی علی سلام تسویل کړی چې ته ولې دا خبرې کوي؟ نو دا خود نبوت سره منافات نه لري. نو دا قصه را شروع کړی وي دغه اوس قصه چې موږ کو دا شپږم نمبر قصه د پنځه تیرې سوی اول د نوح علی سلام کیسه کې شو، بیا د هود علی سلام، بیا د صالح علی سلام، بیا د لوط علی سلام، بیا د شعیب علی سلام، دا اوس د موسی علی سلام. په دا مابین کې یو څه خبرې د نبی علی سلام د تسلی دپاره به الله واچولې. نو اوس قصه چې ده دلته چې دلته ذکر شوې ده د موسی علی سلام قصه په قرآن کې ډېر ځایونه نور راغلی ده. نو ام تکرار ده، تعجب وړ دی چې دا قصه څونه مکرره راغلې ده. او هم تر ټولو قصو چې دی دا در ګردو مفصله ده. نور در څه چې نبیانو قصې دي دغه نه تفصیل نشته پکښې، لکه د موسی علیه الصلاة والسلام قصه چې الله په تفصیل کې دی. وجه څه شي؟ وجه چې دی یوه دا ده چې د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام دا معجزې ډېرې هم وې، او نابلده نابلده غټې غټې معجزې هم وې. نو نابلده کارونه چې د چا پر لاس ښکاره کېږي نو په دغه تفصیل ولرو، خو معجزې ډېرې دي. دا یو. د ده په مقابل کې د فرعون هغه کبر، د فرعون مقابله د خدای سره حتی ځان رسول چې زه خدایم. نو د دې نورو نبیانو سره چې په چا مقابلې کولې، خدای هغه سره خپل د خدای دعوه نه کول، ولته د خدای رسول نه، د دې څه بې انکار کاوه. د فرعون خو زموږ خپل بیرغ چې کړی بهر بل خدای نه، د هغه سره خدایم ګرد قوم په دې مکلف، د ته بې سجدې کولې راتله به د سهار به د ته سلامي ور سجده به هم کول. که به څوک راغلی نه وای، د ده پر کم مجسمه جوړ کړې په کور کې سجده ورته کول، په هغه یې خپله لمبه ماتوله. نو دا کار هم چې دی چې د ده دخوا مقابله ډېره سخته وه. دغه یې بله وجه. دریمه وجه یې بیا دا وه چې د موسی علیه السلام خپل قوم بني اسرائیل دا په خپله د جهالت څخه در دغه سږمو پورو پیمانه وه، اوس دا خواستونه بیا کول چې خدای دې ماته خپله ځان راښکاره کړي. دا شیان به ویل خو دته خدای جهالت دی. نو خدای پاک چې دی هغه خو جسم نه دی، د انسان په دغه سترګو پر دې دنیا باندې رؤیت ګرسره کېدای نشي، ګر سره کېدای نشي، در وسه نه واقع سوی دی. خدا به په آخرت کې یو نعمت الله به وخل بوتو کې ته پر دې دنیا غوښته. نو د دغه قسم څخه د دوی نه خړی هغه د غوا په مسله کې په یاد چې غوا الله لکه چې دی د سر رقم باندې کوي په کې. نو درې شیانې واجه سو چې الله دې قصې ته تفصیل دلته هم ډېر ورکړ دي، حتی د سفارې تر نیمایي پورې روانه ده. بیا دا قصه په قرآن کې چار ځای راغلی ده، تر نورو قصو مفصله ده. نو د تکرار واجه هم دغه درې شیان دي، او د تفصیل واجه هم دغه درې شیان دي. نو اوس د قصې ته راځم. الله عز وجل وای ثم بیا نو وروسته در دغه خلکو یادی ده، ثم د تراخي د پاره راځي. ثم بیا بعثنا موږ لیږلی و من بعدهم وروسته تر دغو مخکې رسولانو چې دا ذکر سوله چې نوح و هود و صالح و لوط و شعیب علیهم الصلات والسلام، تر دوی وروسته موږ لیږلی و موسی مو لیږلی و. ګوره خو د موسی سره هارون علیه الصلات والسلام هم لیږلی و. هارون یې دلته نه دی ذکر کړی، بل ځای بیا ذکر کړی دی. په دې ذکر نه کوي ارګړی چې دا خو د ده تبع دی، هغه خو مستقل رسول نه و. رسول خو موسی علیه السلام و، هارون علیه السلام ورسره نبی کې ول. دغه د موسی علیه السلام تورات دغه ورسره بدرګه کوه، دغه ته خلق دعوته و. نه نبی علیه السلام وایي زما د امت علما دا اوس کوم کردار ادا کوي، لکه د بني اسرائیلو انبیا. وغو انبیا خو به د رسول مرسته کول، هغه د رسول کتاب ورسره تشریح کاوه او خلکو ته رساوه. په خپله نبی و ملک ورته راتله، خو کتاب یې نه درلودی. نو دا نبی به هغه دغه رسول وظیفه اجرا کول. د نبی علیه الصلاة والسلام سره خو پر بغل نور نبیان نسته، نه ګر سره راځي، خو خاتم النبیین دي. علما او ته دا وظیفه ور وسپاره. نو پیغمبر علیه السلام زما د امت علما دا رقم درجه اله ورکړې ده، لکه هغه انبیا او ته چې ورکړې و. نو دلته د موسی چې ذکر کوي او هارون یې نه کوي ذکر، ما له هغه تابع دي، هغه تابع دي، هغه تابع نو خلق نه ذکر کوي. لکه یو چا چې ګردومر یو کښنه یو زیزه یو مثال وایم په ځان پسې کړي، نو باره چې دی میلمه کې خلق یازوی نه ذکر کوي، چې معنی هغه خو نو د ده ولا حول ده ورسره د ګردومر مشتس په دا خپل رواج کې داسې وایي. نو دلته خو د دې مقام خو د نبوت عظیم مقام الله ورکړی دی، خو بیا هم دی تبع د موسی دی، نو ذکر نه وایي. نو موږ لیږلی و وروسته تر دوی موسی علیه السلام بی آیاتنا په خپلو آیاتو معجزو سره، معنا دا مو ورکړی وې. چاته مو لیږلی و الا فرعون، و فرعون ته مو لیږلی و، فرعون ته مو ورواستوه. ګوره بی آیاتنا دلته جمع کی پسیچ په دغه آیاتو کې موږ راځو موسی علیه السلام دلته جوې معجزې ښکارا کړې دي. یو هغه د لکړې معجزه ده، بلې د لاس ته چې دلته بیا په ګریوان چخ کې په خر کې بنیولو شراب وکړي ځلیدي به لکه د سپینو زر. بیرته چې ور چخ کې چې راوبیستي هغه به سم لاسو. نو ذکر شوي دوی دي او صیغه د جمع ذکر شوې ده، نو یا په هغه معنا باندې چې ما فوق الواحد خو جمع ده، لغوي جمع بلل کېږي، نو د آیات هغه ذکر شوي دي یا د آیاته څخه هغه د ګردو معجزې دي چې په آیاتو کې به وروسته ټوله راځي. مگر دلته خو نو دوی ښکارا کړې ګردې پر یو ځای ردي ښکار کړي. آیات دغه خبر رسیه ده چې د جس خدا ګرد معجزې هم راځي چې موسی علی السلام تور کول سوی کته د خو دوی راځي او نو ګرد خو نو خانور بیا راځي کرا کر اری او خپل خپل مقام د ښکارا کړي د چې ضرورت یې پیښ شوی دي. نو موږ د په خپل آیاتو د آیات سمرا دغه معجزې دي چې الله و نبی تور کوي. موږ تر دې وروسته موسی علی جلوی به آیات نه په خپل آیاتو د لایل معجزو سره الی فرعون او فرعون ته و ملئه او د دو ملکانو سردارانو ته ملای اغه سرداران دی بیا خدا سفاره په قادر ملک وګر سره اغه د یاد سوی او د ار نبی سره چې مقابله اول د وارچ پر لکی ورته درې دل دي شک خدا ملک او درې دل دي. نو د دغه هم فرعون او ملای یاد په دانه منا شو و د نور ته خطاب نه کاو ګور د چی خطاب کاونو فظلمو دوی ظلم وکي به په دغه معجزو سره ظلم دادی چې معنی هغه د معجزو قدر یې ونه کړي. قدر خو دادی چې هغه معجزې ته تسلیم سه. نو چې نه سه کولای بل یې نس کولای بل یې نس کولای نو خو کلمه و ایمان راو چې دا یې حق نور کړي نو ظلم یې ورسره وکړي. لکه اوس چې د قران کریم سره څوک عمل نه پکې غوږ نه ورته نیسي قانون یې نه بولي د خپل ملک خو دغه د قران سره ظلم دی. نو خو په ورځ د آخرت نبی علیه السلام دغه شکایت کوي چې یا رب زما دا قوم خو دغه رقم خو د قران یې مهجور کوي متروکیه کوي هغه د کفارو قانون یې خوښ و. دغه هم ظلم بلل کېږي د دې معجزو سره چې دغه غاړه نه کړې ورته تسلیم. فظلموا دوی ظلم وکړي بها په دغه آیاتو سره چې الله پاک د موسی ته ورکړي. فانظر الاوی ته وګوره هر مخاطب ته وایي و نبی علیه السلام ته وایي كيف كان كيف سنگ كان عاقبة انجام المفسدين دغه فساد کارانو چې د انبیا مقابله کول ته د دې انجام ته وګوره سنگ انجام خو هغه غرق دي چې ګرد بر په هغه روجنیل کې چی سول الله تعالی پاک غرق کړل. اوس په دغه آیات کې الله تعالی چی شي ذکر کوي د موسی علی صلوات و سلام بعثت معنی چې د نبی سو او هغه معجزه ذکر کړي. د فرعون ظلم ذکر کوي د دو او د دو ملګرو چې معنی و دغه چې توجه و نکړه په باکی را نه وړل سپکاوی وکي بل انجام ذکر کوي چې انجام کې وګړه د ګرد قصې خلاص دي. دا د ګرد قصې خلاص دي خبرونه به تاسو اوریدل یی د رادیوګان کې چې وای اول یو خبره کړي چې پلانې کاردار کم سوې دي هغه خلاص یو وای معنی تیار شه وسوي ورسته چې څنګه شوه سو باران بیا ورسته په تفصیل کې پر دې پر تفصیل ورکړي. د قصې خلاص په دغه آیت کریمه کې ګرد الله کې شوه د موسی علی السلام بعثت هغه معجزه د فرعون مقابله چې ظلم دی او بیا یې انجام ته متوجه کړي چې انجام ته وګوره اوس تفصیل د قصې راځي. نو ښه چې موسی علیه الصلات والسلام الله ورولېږي نو موسی څه وکړ وقال ویویل موسی موسی علیه السلام ولیا فرعون و ای فرعون اني زه چې یم رسول زه رسول یم من ربي د طرفه څخه د رب د فالونکې العالمین د دې ټولو مخلوقاتو چې څوک پروردګار دی زه هغه رالېږلی یم حقیق زه ډېر حقدار و ججر یم علا ان دغه علا پر ځای د بې کارول سوی دی بې ان فجې سره زه ډېر وړو لایق فجې سره یم لا اقول چې زه نه وایم علی الله پر الله پاک الا الحق مگر نه رښتیا زه د دې خبرې بالکل ذمه وار یم زه بالکل پر ځان التزام کوم او حقدار د دې چې په الله کې د دروغو خبره ولا کوم چې درته وایم هغه خبرې چې الله را تکړي دي په خپل خبرو کې زیاتوب او کمښت زنه په فکر راولم د علای د بی پر ځای راوړي د دې د فار چې نه زه پر دې خبره باندې لته سړی چې پرې شي سپور خبرې به خضر ځان لاندې په قبضه کې یو نو زه غواړم چې پر دغه خبره باندې ګر سره غواړم چې ثابت کړم پر ولاړم د دې سر سره نه استکیرم چې پر خدای به دروغ ځنه حقيق زه ډیر ججر حقدار یم به ان په جسر د علا پر ځای می به وکړول ا په جسر زه ډیر حقدار یم چې پر علا به دروغ نه وای او سی به پر ځای علا را وای چې زه حقدار یم علا ان پر جه خبره باندې زه ډیر حقیق ججر یم پر ولاړ یم لا اقول چې زه نه وایم علی الله پر علا پاک باندې الا الحق مگر نه رښتا خبره غلطه خبره او زه علا ته منسوب کوم نو چې څه می درته وویل هغه نه قد جئتكم او يوازي دا خبر امنا دا بس ما فخوله در طول اجزاء الله رسول يما زما خبري حقي جي بس منا دليل راس رادي تبدي سنو يا چي لاجي وجوال تسرني والدي زبا ام بيراغ جك مام زد الله رسول بل بعل تبا يراغ جك چاغ دا الله رسول معجزي جي فيش كي چسوك بيراغ جك ينوز ما معجزة راس راد قد بتحقيق سر جئتو ما را تکڑی دی کم و تسی تا بی بیینکن پی اوشکارا دلیل می را تاوی در تکڑی دی من ربکم در طرف سخه در رب ستاسی چه اللہ را کڑی دی دا دلیل نو چه دا معجزه را سره ده او درواخ پر خدای نوائم نو خبرو پیغام کم یو راوری پیغام دادی فا ارسل تواست و معی از ما سر بنی اسرائیل دغ اولاده دا اسرائیل اسرائیل خدا یعقوب علیه صلات و سلام نم دی خدا یعقوب علیه صلات و سلام اغا دوال از زامون چو وچو یوسف علیه سلام پکش داخل دی خود دغ خلق چو دا بنی اسرائیل گرد دا دغ نسل سر خدا یعقوب علیه صلات و سلام نو دا از ما سر واست و دلت بنی اسرائیل پا مصر کی چک کول خدا قصه خو اوغه دغ بنی اسرائیل چې یعقوب علیه صلات و سلام دی دی اصلی مرکز شام شریف دی په شام کې دی اوسېده ابایی الته خو الته هغه د یوسف علیه السلام قصه خو منو په یاده چې د ورونو د سره زد رالی برای واخسته د پلار د سترګو یعنی عام کې واڅاکې واچو بیا پر قافله پیرسه غیر راولي بره په مصر کې دلته خرڅ کی په مصر کې هغه د عزیز د مصر په کور کې دلته اوسېدی غټ سو چې هغه مرسو دی دلته پاچا سو بیا یې ورونه پسې راله خبر سول اخر ور یو ور چې راله خو سره پوه نه سول سمدم دوه پیژندله برای بیا ورسته فهم سوله بیا نو پلار د الله تعالی واسي خو یعقوب علی السلام هم را لی انور زمانی امر را دل کی زی پاچا سو دی هغه هغه زی چې دی به مړ بلی چې دا بغیر سره نه نو دلته دی آباد چې آباد و دالته و وتر څو چې یعقوب علی صلوات و سلام یوسف علی صلوات و سلام هغه دالته مړس ول په دغه ځای کې دی خپل حکومت کو اخر قرار دغه فرعون د حکومت سنی ونه و د دې څخه دی مغلوب کړ چې مغلوب کړ برای نو مریان کړ سره برای تی سازات ولا کړ څو سړي ځای دی چیرې دی راغلی د کوم ځای څخه دلته پر ماته حکومتونه کوي حکومت خدای یوسف علی السلام د وخت ور پاتو دی با کرا کرا خپل تلاش وکي حکومت چې ونیو نو دی ګرد په مریانو په خادمانو وار سخه بره وجداته نو دی چې ګرد دلته مریانو موسی علی السلام علاوه د بنی اسرائیل ته په نو بوت را لجلی فرعون ته فقط دا غد فارول چې داز ما سره اله کرا زی بیا هم بیت خپل ملک ته بیا هم شام ته بیا هم ارسو چې په لکو یا ارسو چې مرزور خپل ابایي ملک ته ځو د مریتوب څخه بیا آزاده یې علامه دا ویلی دی نو دونه قدر مریان څوک مفتی لکینو چې دې ګرته مې د کور شوزې خدمت خلاص وي دغه د بنی اسرائیل شوزې خدمتونه کول او هغه نورې ملي او تماشې هم پر جاري وي خو رخصولې هم خو من زیان دي جنایي به امر سره کول عرب لا او ټوټکای ور سره کول ګرده دې خاتمانو خو د ګرده مت مریانو لکه وسی بنګان دلته بیرغ دي چې موږ دلته پاتې یو دارک خو دا خداس مثال دی پیش کینو خبرې کده چې په یوه ته یې د کوم ځای نه تبدل خدمت کوي نو دا ما دا مثال دلته پیش کی چې په دې وطن کې ستاسو سر په خلاص بس تقو ما دي د مثال په تور دغه صفایي د پاره چې دی مقرر شوی دی نو د دې دا د بنی اسرائیل قوم هم فرعون دغه سره رسول کو سره کاوه دغه سي زنجل اول دغه سي خوار اول نو درته چې موسی علی السلام را لي خپل قوم وسنګي فارسل دا فارسل تور ته بم پام او نو ما را تک تشت په بین نصر کړی دی من ربکم د خپل رب د طرف څخه معجزه را وړې ده دا د جده لپاره دلیل دی چې زه نبی یم نو چې د نبی خبره منل کیږي خبره مې دغه ده چې فارسل ته ولرج معیز ما سره بنی اسرائیل دغه بنی اسرائیل دا را سره کچې بوزم خپل ملک شام ته دوری مش آباد شو قال فرعون په جواب کې بار ورته ول ان کنت جئت بآیه ان کنت کچیر ته یې جئت ترى تكر دي بآيتين في يوم معجزة ودليل سر فأتي ترى تقوك بها في معجزة سر داخل ندخلية خبر يجتوى ما تعالى معجزة را كرد شكاراك چمجي ووينون ورد دا وسط المانية ترجبا برو تردوغ فرعون فخداي چه انساف دار ولی ادید موسی علیه السلام په شکارایک کې جرو د سنی چې اول د واره چې په داخ ورته کاش کړ د دې خو څه د حق خبر ورته کې دی د دې مې نه غواړي په جیل چې خبره هغه وخت یې خرفو چې ساده په کې کې دار کړ د فرعون دا به تر دې ماز د فرعون خو سی فلان نوم به تسوي دي کنه دا ا دې د فرعون لاس واره بالا دي د دې چې دی دلیل د چاغه غونه غوړ ورته نس نه بل هغه ته خراره د غونه موقع خبر کړ د سې د درګه او مخته نه کیرا چې پچ ته وسمات نشیات کې قال فرعون ول ان كنت كتيه جئت ترى تكري دي بآيتين فيو دليل سر د طرف د الله فأتي ترى تاغو كي بها فاغ دليل زبوي وبينما ان كنت كتيه من الصادقين درشتاوين كنت كواقع استا خبر رشتاده خونس فألقى عصاه فألقى دو غرز والوايت والعصاه أغلى كارده ده دا لکړی وک څخه ون بیا بل وخت راځي چې د شعیب علی صلوات و سلام ورکړی هغه د خسر د خاص خدای له کړه راوړ د وګور زول عصا هو له کړه د فاذا نا ببر هي د له کړه صعبان اتی مارس مبین شکار یو لو اتی مارز نه جوړ سو صعبان و هغه مار ته وښ پر د سر جغال لري خلک وای داسې جغال لري لکه د اس ورج د سوشتان د جک پر ولاړ نو دا د ډیره دغه څخه د ډیر رښتلوالي او د قوت څخه دغه سي دا په دا مارانو کې یو قسم دی. نو دا اله مار ته خو حیه خو هغه ته خو حیه وایي معنا مار او ثعبان دا غټ قسم نر لوی اپی چې موږ ورته وایي. فاذا ناب برهیه دا لکاړه ثعبان اپی مار سو مبین ښکاره ونزع داخل یوه معجزه ښکاره ونزع او راویک شي یده خپل لاس دا لاس په گریوان چې خلی واکه د سنیول بر دا لاس هم داسې راوکشي. فاذا ناب برهیه دا لاس بيغضاء تک سپین وو لناظرین د کتونکو د پاره ټول خلکو چې ورته کتله بس دا د هغو د پاره ځلو بلکې دي. په حقیقت کې هم دغه رقم به واوښتي بیرته به بیا سم شو چې گریوان ته بیا لاس چخ کړي. نو دغه دوې معجزې دلته ښکاره کړې ده. هغه بې آیات نه چې جمع او چاله او موږ دته آیات ورکړي دي هغه یې ګرد مراد خو دوې دلته ښکاره سوې دا نور خو بیا پر نور نور مواقع باندې چې ښکاره کړي دا یې د تور وځلول چې معنا زه د الله رسول یم په دغه دوه دلیل او معجزو. قال الملا نو دا خبرې خو داسې نه وې چې دوی فرعون دلته پټ په کونج کې سره کولې خو سرداران و دربار خدای دربار کې بار ورته پیښ شنو. نو فرعون چې و هغه د سرداران و د ملکانو یا مشته د شورا غړي بوله وزیران بوله دا قال ویل الملا او سرداران من قوم د قوم څخه فرعون د فرعون ول ان هذا لساحر عليم ول ان بشك هذا دغه لساحر دا خو جادوګر سیرګردی عالم خورا خبردار دا څونه معنا ماهر د عالم ورسره ذکر کی په خپل سحر کې د ډیر معلومات خاوند دی. نو بر ساحر دی عالم خبردار په خپل مسلکی سړی دی. دا خو په دا حکومتو کې دا غره کمی د مثال په تور معلمین دا استادان ټیچران چې دي هغه ټیچر چې مسلکی استاد مسلکی معلم دا غته خاطر نور ډيري برای دی په معلمی کې مسلکی دی. مسلکی دا معنی چې د خلکو پویول طرز زده بل مسلکی نه شي زده خپل بل نش پویول عبارت دا غره کمی. نو هغه قرار قرار رویج قرار قرار بر د استادی په خواله تن ورسیږي په معنی کې دا غره کم دی مسلکی استاد غیر مسلکی سره جلال. نو ساحران کوم دا غره کوم چې دا خورا مسلکی چې شي ساحر دي تاسو نه قدر پوه دي په سحر کې. نو ولداس ان به شک هاذا دغه د موسی له ساحر سیرګر دی جادوګر دی عالم خبردار او ماهر مهارت والا. نو دې څه کوي دا سحر چې په مخ راخست دی یریدو اراده لري اند دې یو خرج چې و باسې کوم تاسو من ارض کوم د مزیک څخه ستاسي دا دې بل مطلب ولا کې دا مصر قبضه کوي مصر راس اخلي مش کی اخلي دغه کار دی پچی چې اواسه وي یرید اراده لري اندجه یو خرج چې و بس کوم تاسې دا سرداران و جنور نور خلکو ته بارا گاټ سو چې دا خودش چل کی د چا څه مو بس من ارغ کوم سیس دا غم زیک سچ دا د مصر پچی ده. فماذا تأمرون فماذا نو د چش تأمرون تس امر کوي نو مشوره سره وکي و نسینو د په مقابله کې وسکه سړی خدا دی راغلی دی او خپل پروګرام هم دای پیش کی چې سره د رسالت دعوه کړی ده او بنی اسرائیل ګرد بیای دا مازی دی بنی اسرائیل به نه کوي چې د بنی اسرائیل بیا هم چې د پلا قوم په لاس کې وتی تر سره جنگ یې هم په خدای دغه مصر یې پسی واخلي بره به مصر د دې پاچی به بیرته د دې ولې خو خوان د دې پاچی کړی دا د دې بنی اسرائیل پر جزای وسخونو فرعونانو قبطانو معنا ځینې ولې د فقغه ټیم کې یادو. فماذا تأمرون تبم پامه ګوره قوم ته مشوره محواله کړ چې تاسو پکوي په مشوره باندې د په مقابله کې وي اقدام کوو چې د ګور د سلای. قالو دا ګور د خلکو باره ورته ویل ول ارجه دا چې دا سردارانو مشوره واخت د فار المانه غو باره ول ارجه تس مهلت ورکی و دا مساعد تس یې پرېږدي و اخاه د د ورته دغه دی اخای دلته ورسره ذکر کوي کنه اته چې په لیجول کې وکړي هارون ذکر کوي خو مان په تابع کې نه ذکر نه کوي کنه خور سره دی هغه کومک دی انا بره د ورته وخت ورلره ورکی د ستې م باندې کوي د ستې م ټکوي و ارسلت سولې ری په المدائن په دغه شارو کې حاشرین را جمع کوون کې حشر جمع کول ته ورکی جرا ټولول ته لکه موږ په قیامت د حشر او د نشر میدان حشر د خلکو را ټولول نشر د عمل نامو شپکش کول کیږي. نو الحاشرین ولې ریچ اعلان وکي په بازارو کې چې د ارچا چې جادو زده ماهر استاد په جادو کې فرعون غوښتي اسب پلان دی ورځ باندې پاتچا صاحب امر کړی دی چې راسي اداغه جرچانه په شارو کې لکړه و ارسلت سی ولېږي په المدائن په شارو کې حاشرین را جمع کوون کې د جادوګرانو چې جادوګران درته را ټول کې په یو جادوګر د جې مقابله نه کیږي دا خورا نه بلد جادوګر دی. نو دا راولي ګون یې ولا پندونه سي یې ولا ملامت کی یا تو چې دغه حاشرین چې دي د جمع کوونکي یا اتو دی براتګ کې کو تا ته او فرعون صاحب ته وای بكل ساحر په هر جادوګر عالم چې خبرداري نو ستاسو په شهر کې کوم د جادوګرانو کمې دي دغه سم مسلکی دغه علم والا جادوګرانسته ورته چې ارڅوک عالم جادوګری معنی په شهر جادوګری په پلانې ورځ اوس چې تاخیر تاریخ ورته وټاکي وجاء رال السحرة وساحران جادوگران فرعون وفرعون بس جادوگران بنیاد خل پشتم پر مرتب تو کرده پاواس چه با چه گوشتی چه سپیشد آن رال السحرة ساحران فرعون وفرعون ترال قالو دی ول ول این به شک ل ناز مرد پاره ل اجران خام خام از دریده این کننا کتیر مش سو نحن مج الغالبین غشتلی و غالبه برای نو بچه تل دانو دست نکیر نو دا خود چی دی یوینه زمرد پارم یو مزدوری پا کرده نو که مج کمیاب سول زمرد پاره یو غط اجر بیا مقرار کس مزدوری را لرا را کر مانا اگه این عامونه چی دی که مدر ملامت کی سحره را لو پرعون تا قالو سحره و سول ول این بیشکل لنا زمرد پاره لأجرن غط مزدوری ده این کننا کچیر مش سو نحن مج الغالبین مج غالب و غشتلی سولو معنا په دغه کې ته څه وایه نو باره به مقابله شروع کړو مزدوري ته تیار یې که نه یې تیار لکه اوس یو چاته وایي هغه خرچه پر راځي نو دوی برای خرچه پر راځي نو بیا خرچه درڅه غواړو فرعون قال فرعون نعم هو کې لکه پښتو لهجه کې برای مزدوري چې د مور شي دېس خو کار وکړم نو دوی خو هم بجا اخیستی چې دغه دی رالي اوس ماته سم په مقابله کې ودرېدي بیخي اوغدي د خدای د طرفه څه ځان نماینده کړي فرعون ته خو دا بعیده ښکارېدله نو بره خود چې پر تنګسا بر هغه خو سید ده چې سید ده قال فرعون ول نعم هو مزدوري چې پر ما ورسېدله و انکم تسي لمن المقربین بې شکه تسي له خامخا من المقربین د هغه نږدې کړه سو خلکو زه بس چې ما په دربار کې ځان ته را نږدې کړي د وزیرانو رتبه ولا چې در کمه ده هلته به زما سره بره چه شي یاست حاضر یاست اوس خو به زارو کې ورکې یاست بره به درباري سي درباري خو نو به چا ته نږدې هر ورځ دربار ته راځي مزدوري دې ام سي او بل به کم کار وسي و انکم تسبه لمن المقربین خامخا د چا سسي د مقربین او مقرب دا چې سړي ځان ته یو څوک نږدې کړي دا مقرب نو تسبه د نږدې کړه سو ته نږدې کړه سو خلقو سسي چې ما ته را نږدې کړه سوي اس ما په امر باندې قالو یا موسی قالو جادوګران ویلو ول یا موسی ای موسی برای نو پر موسی علیه السلام مخ را واړو د بچا د خاص څخه اطمینان وخت چې مزدوري مراکي او بچا یې برای پر ما ګرانی ریم رتبې مو هم لوړیږي تر پیه به وکړي نو دی ول یا موسی ای موسی اما ان یا بدای تلقی چې ته به اچول کې نو خو د ده لکړي خبره ورته کړی چې د دې یو لکړی ورڅخه د داسې مزیک ته وغورځي هغه لوی په مارسي پر لکی و دریش نو دی خبره بارل اما ان تلقی اما ان یا بداسی تلقی ته اچول وک و اما ان یا بداسی نکون چې موږ به کیږو نحن موږ الملقین اچون کې ونه س اول خپل کیلو ته ماشه ښکارا کې کې ښکارا کوم اختیار موسی علی سلام ته ورکی و دې خپل جادو باندې ډیر مغرور جنو چې کوم خوا کیږي قال القو موسی علی سلام مستی خپل ته ورده بار خپل کردار ښکارا کې ته څه چل کې القو اچول او کې تاسو ادی ته چې دا خبره وکړه نو دی په تفسیر کې راځي قران خو نور دغه نه دی کړی تفسیر یې خبره ته نه دی کړی د دې سحر چې دی تفسیر یې دا و چې دی بارا ډیر غټ غټ رسیان پیدا کړو لوی لوی لکړی یې جګی کړی کړی او ځه داس داس دا رسیه بارا پر دې ځان کې و پیچه بل داس کې بل التک ورسته دا رسیان وای په پاره و علی پاره یو رقم معدنی شی دی سیما برته وای د کان قسم دی او دی ویلی کلک نه دی دا رقم چ سره داسه کې زره زره اس په دالاس کې سره داسه دانه دانه سي سره دي چې به تل کې د اوبو ساس کې سره جام اس هغه ډاکټران نه هغه د ترمامتر چورته وای کچې شوته په داخله کې ورکی داغه په دافای کې مې ساس کې پاره اچول د سپین ځای چي دي نور په مابین کې د کسپنسې دون سره ور کړی دي د پاره دا عادت دي چې ګرم شي بر حرکت کې خپل گیلیش عدل ته چې په داخلي کې ورکه دغه شی انو انسان خو داخله ګرمې چې ته به بار هغه سپین ځای چې ادمه شو کې د پاره کې خپاره دغه ځای چې توت سي پاره حرکت کې بار خپل بل خاص سره نه لږه وښ سره ور کړی پر هغه درجه لیکلې دي انو دغه خدا روان روان چې پر هغه درجه وته لپاره ته به دوه نه درجه ده دا معلومه یې په د پاره د عادت په خو به شو د شپږ د پاره په سر کې اچول پنساریان یو سم خرڅې د غسپې د بلی کې باندې چې کوټه تورین اوس خو شي په خو به شنه په نو کروز کې به واچل په کاغذ کې به ټینګه و پېچل البته چې بجدي سکل نو کروز دین کې خبره به دا زلال لکه صرف چې ویل کېږي بریش بر سره نو دغه د پاره کیلې پټ ورسره وکړې رسیانې ولکړې په وټکړلې برای د خلکو چې شمپوشي وکړل مر چې پراتو بس هغه سره د خلکو د سلو ته دی دی کېږي سړي چې الله څه مارانې پر لته وبالا کېږي کنه په ټک کې وې رسیانې دا نو دلته چې دی الله پاک فرمایي نو چې د امر ورته وکړي چې ولتس اچول وکړي نو دی هغه سیر بره سره ترتیب کړي دغه د رسیانو ده فلما هغه وخت القو چې دوی اچول وکړله د چا د ما چې رسیانې درته ذکر کړي چې دوی دغسې القا وکړله کړې وو رسیانې وغورځوله سحرو دی سحر ناکه کړلې اعیونه سترګې الناسې د خلکو د خلکو د سترګو چشم پوشي چې موږ ورته وایي چې مانا تر سترګو یې بره هغه شی نه ښکاره کېږي بل شی ښکاره کېږي سحرو سحر ناکه یې کړې اعیونه سترګې الناس د خلکو واسترهبو واسترهبو او دی بیرول وکړو هم د جې خلکو ارهاب نه دی دا خلک مجاهدین ته اوس ارهابیون وایي وایي خلک بیروي نو دغه جادوګران خاصي ارهابیون واسترهبو دی بیرول وکړو هم د جې خلکو په دا خپل جادو سره خلکو چې دا مارانو ته وکړه چې پر لدی دی کېدله د اپي ماران په پاکت کې رسی خلک غوښته چې وزنې وزغلي حتی موسی علیه السلام لا ورختا سو چې دا څه بلاره ته پیښ کړل نو بره خو هغه د لکړي خدای ډاډه و مخکې واردواله دغه سیاغه چې لکړه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ځین احساس کړ خدای دا خلک و بیروله وجاءوا بسحر عظیم الا وی وجاءوا ضیرا تاګو کې بسحر فسحر سر عظیم چې هغه خورا لوی غټ سحر و دغه غټ سحر چې پر ګرد خلکو هیبت پرې وکړي چې دا څه پیښ وس جمال د موسی علیه الصلاۃ والسلام په ذکر راغلی چې وس بکوم څه او اوحینا الله وی وحی وکړی موږ الی موسی او موسی علیه السلام ته وحی نازل کړی چې ته ورته ګوره ما ان دا وحی مرته کې القی چې ور وغورځو عسا کله کړه څه خو لکړه در څه خو د لکړی اثر ما در شوري د مخ کې دغه سکار کې ور واچو فاذا هی تلقف فاذا ناب بره هی دغه لکړه چې وچ دور وغورځل تلقف ګړه بیا واله یو خوراک دی یو ګړب وئل دی ګړب دغه دی چې ګوله په خوله چخه د غې ژوندۍ کیږي معنا معتل نور کی چې ویژوي نو دغه چاته به امر ته څه ګړب وئ خو ما دا ویژوي کرا کرا را کیره دا ګړب د پښتو لپاره دی تلقط دغه دی په عربي کې فاذا راب بر هي دا لکړه چې تلقط او ګړب اول کوم شي ما هغه شی یعنی افکونه چې دوی سره تیار کړی و دوی سره جوړ کړی و نو هغه شیانې ګرده ګراب ول معناس دا لکړه چې دور وغورځوله په روایاتو په تباشیر کې رکب رکب راځي چې هغه یې په یوه ګوله تیر کړه دی خو ډېر په نازېدله چې څه د خدای دنیا رسیانې هغه لکړې تیر کړله وایي باره دا لکړه دا رکم اپي مارو چې پر لکۍ ودرېده د فرعون پر قصر یې خوله را خلاصه کړه چې اوس به دا ګرده د ده بنګله په خوله چې دغه نه وه وایي په دغه ورځې فرعون څو واره عمل وسو برای د طاقت نه کېدی چې دا څه بلا پېښه شول دغه نه وبېرېدی نو قرآن خو دا نه دي کړي دا بیا د تفاسیرو کیسې دي قرآن فقط دغه وله چې هغه د دې شیانې کړه فوقع الحق فوقع نو واقیس الحق وحق حق واقیس مناش کارس وبطل باطل سو ما هغه شی کانو چې دی وی عملون عمل کوا نو دی خو دغه د سیر عمل کوا هغه دغه سی باطل سو چې ټول خلکو په سترګو ولیدل لکاره بیرته لکاره سو موسی علیه السلام را واخته وره داسې تکبر وکړه درې دی چې دا نو خو ملامتیا دراله ودید فغولبو الاو فغولبو نو مغلوب سول هنالک دلتن وانقلبو دی وګرځید الصاغرین ذلیلین صاغر و ذلیل ته وای خوار ته لک اسره د پلان سترګ اور مړک د ګردو جادوګران سترګ مړی سی نو سترګ چمړي خو ذلیل ورته وای کی ملامت سادی چې پر فرعون دونه شرطونه شول ول بیا به مزدوری امره کی یغول مزدوری خو چې دغه د مور شي جس خو ما په دربار کې به مقرب ام یغه وعده خو سره سیو دلته ګر سره اسلام نو سدی ټول شي اند لکړي په ناس نو ته لکړه برته لکړه سواله دا شي فغولبو مغلوب کړ سو مغلوب هغه چاته ویل کی چې امر پر سو ملامت هنالک دلته وانقلبو دی وګرځید للصاغرین ذلیلین و خار وألقي السحرة ساجدين وألقي واچو الكرسوة ألقي خو مجهولة ده کنی دا دا سیرګران خو په خپل رضا سجدا کوله مګر دلته د مجهولې څخه استعمال کړل په خبره پوسه دا څه معنی چې یعنی دی دوغه نه دی اختیار غوا کې وو ته لګوا کې دی په زور یو چانس کور کړه بالا طاقت نه دی کړی چې ما دې د څو دې چا به کوم ځکه وجد سجدا وکړه سره چې بل چا د ځان دی اختیار غ سره سوچ یې بل چا راکټ کې سجدا وکړه په دغه یو القی هغه وکړه کینه سجدا خو دی په خپل اختیار کړ و القی واچو ول پرسو معنی د ډیری چا به کې سره چې بل چا پړ مخ وګرځاو السحرۃ والساحران ساجدین سجدا کوون کې ګرد پرمزه کې پر سجدا پرې وته قالوا آمنا برب العالمین ټول اقرار وکي ایمان راوړي. قالو دیول آمنا موږ ایمان راوړي دي برب پر هغه پروردګار العالمین د ټولو مخلوقات ته د پروردګار ذات قدرتونه څونه قدرتونه جازمر ګرځي چې سر را لغ وکړي نو موږ ایمان پر راوړي رب او پیژندې کم رب رب العالمین وی خود دغه در رب العالمین بیا بل ځای براسي چې موسی علیه السلام او فرعون تور باره ویل چې زه رسول رب العالمین را لېږلم باره فرعون تور رب العالمین خو زه یم بل بیا چیر دي چې را لېږلم ځان رب العالمین بلی نو ځکه دا بدل وسرعت چې دی پر رب العالمین ایمان راوړي چې هغه رب العالمین چې فرعون هغه نه رب موسی و هارون پر رب باندې د موسی او د هارون دا دی چې مونږ پر دغه رب العالمین باندې موږ ایمان راوړی دي تر دغه ځای پورې قصه پر دغه بند ودرېدل چې د فرعون جادوګران ملامت شوه د موسی علیه صلوات و سلام معجزه ښکاره شوه چې اوس به نو فرعون څه چم کوي ولې خو چې دا دونه جادوګران خو نوم لس پنځه لس نه و خو هغه په څه وونه چې دا ټوله پر سجده سو دی وان په دې وخت چې ګرد قبطیان ایمان را نوړي د ګرد مصر خلک ایمان را نوړي دا خو دغه به دې واخستي لکه اوس چې د مثال په تور خلک مؤمنان ورکی دی چې څونه ور په پاش هغه د ایمان قوت په خلکو کې نور تازه کیږي چې اجازه یې نه سي دغه تل ادب ورس پریږي نو په خدای کړته دا رقم دا ګرد مو قانون دی چې دغه حق چې دی چې څونه تسرت زپیخ علاقه کوي ودی کوشش کی یطفئ نور الله مگر والله متم نوره ولو کره المشركون خدای پاک خو چدی د خپل نور تمامون کیدی نو پر دغه ځای وس ولاړه د فرعون په مقابله کې څه کوي ملامت قصو هغه د ذکر دا برونه بیا د خیر سره وای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.